Bueno, ja tornem a ser aquí. Bueno, ja estem aquí un altre cop. Déu-n'hi-do, com hem començat aquesta segona hora? Hem començat ja amb... tema ja guapo, eh? Temazo. All Nightmare Long. Del Dead Magnetic. Del nou àlbum de Metallica. Que per fi... que per fi... tan esperat. Home, i... bueno, 5 anys. S'ho han currat una miqueta, eh? No, aquest any no surt el gener, no, surt el febrer. Surt bueno, el... No, havia de sortir l'any passat, ja. Han tornat una mica... una mica tard. Sí, bueno, però han tornat una mica a tocar antiguos passages, eh? Sí. Sí. El Trujillo no m'acaba a mi de... de quadrar, eh? Bueno, però... no, fa bé, ho fa bé. Ho fa bé. Bueno. El Trujillo és un mandao. Sí, dins la banda perquè, jo crec que sí. Sí, perquè... artistes que ha tenido Metallica, menos Cliff Burton. El Lars Ulrich és el que més... bueno, és el capo. És el capo de la màfia. Però bueno, s'ho han currat bastant ja, aquest. Sí. Que continuïn així, que facin una gira guapa i que intentin fer una coseta, alguna coseta més. No més, eh? Jo no demano res més perquè em sembla que ja estan una mica... home, sí, tots aquells que esperin un Master of Puppets, que no l'esperin. No. Que no l'esperin. Bueno, potser sí, no se sap. No. No. És irrepetible. És irrepetible. No, és únic. Bueno, ja veurem a veure què fan. Jo vull escoltar la que fan l'àlbum tribut d'Iron Maiden. Bueno, aquest pot ser curiós. Però és que estic fart ja també de tants àlbums tributs a Iron Maiden. També. Sí, perquè... i que grups heavy versionin a grups heavies... no, és que no té gràcia. No, on està la gràcia? Esquizo, tindria que... no, la gràcia seria un nou àlbum d'aquests tributs a Iron Maiden en bossa nova. En bossa nova. En bossa nova. Ojo, Iron ojo. Maiden chill. En rap. Ojo, jo tinc ABBA... Mola molt. Heavy. ABBA de Heavy, també hi ha un dels Beatles, hi ha de Coldplay... hi ha dels Ramones, però clar, Ramones també és punk, s'assembla. O sigui, s'assembla molt. Ara que deies això, Pol, de Iron Maiden en bossa nova, he de dir que el Ramones en bossa nova sí que hi és. Hòstia. No foti. Ramones en bossa nova. Això és poca feina, eh? No, però com fan de pues, sempre... és un producte. Pues podem... mira, jo em faré productor i agafaré... no sé. Tu has de fer moltes coses. Sí, massa coses. Bueno, va, pues ya que... Metallica Chill Out y... sí, Metallica Chill Out from Ibiza. Master... no. Master! I amb la sinfònica està bé. Sí, sí, un rotllo sinfònica. Algo... no, un rotllo mexicano, rotllo mexicano. Sí, ranchera. Ta-ta-ta-ta-ta. Master of Puppets. Però bueno, això ja seria una adaptació, que nos estamos yendo ya por otro sitio. No, se me'n va tu, només. Va, seguim amb cosa canyera. ¿Y de dónde viene? Estos vienen de Espoo. Que es tributo de Finland. No, este es Finlandia directamente, nada de tributo. Vale. El grup de Aleksi Laiho. Korkki-Kollani. No, què dius? Ah, pues sí, mira. Sí, sí. Ah, m'he colat jo. Molt bé, Marc. Bueno, pues Korpiklani. Vinga, va, Korpiklani. Va, aquests no venen d'Espoo, aquests no sé d'on venen. Let's drink. Era un grup que es deia Xaman, van passar a dir-se Korpiklani. Sí, fan una miqueta com més com de... especial, no? Más... sí. Korpiklani. No? Xaman. ¿Qué escuchas Korpiklani? Bien. Más así directo. Xaman eren amics de Tarot, segur. Bueno, eren d'allà, també, eren d'allà. Aquí sí que trobarem una miqueta més de folk. Els tios aquests canten entre finlandès i anglès. Hem triat una cançó en anglès perquè els entengueu una miqueta més. Vinga. No molt més. Són molt original el títol. Sí, Let's sí. Drink. Perquè és el que us anava a dir, us he comentat abans una miqueta i ara us ho amplio. A Finlàndia veuen com a cosacos. O sigui, pel fred i per les depressions, perquè es veu que quan el tenim molta estona de foscor en els mesos d'hivern, la gent es deprimeix un huevo i es tira la beguda. Ara, em feia molta gràcia veure un grupet de quatre noies, allò ben maques, ben vestides, totes rosses, ulls blaus, molt mones elles, amb la llauna de mig litre de birra a la mà. Feia molta gràcia passejar pel carrer i veure aquestes coses, o gent fent esses de cinc rajoles, saps? Aquí a Barcelona veiem les tres... escolta, però ja anaven de banda a banda, eh? O sigui, era impressionant. Has vist que diuen que això és típica música finesa i no temen ser encasillados como jokels. Que viven en el medio del bosque. Home, sí, és que si veieu les pintes, jo us recomano que entreu a la seva pàgina web i mireu les pintes dels Korpiklani, perquè és impressionant. Como Frodo o algo. Bueno, no, una mica més grans. Un poco más ogro, ¿sabes? Doncs l'any passat van editar un àlbum que es deia Terbas Canto. Aquest any ja han tret un nou, que l'haurem d'escoltar. I això és, com deies, Let's Drink. M'encanta l'última frase de les tornades. Let's drink and enjoy. Això és una pregunta... Ai, madre mía. Què has hecho? Se lo han aprendido bien. Sí, i tant que sí. Però bueno, sona bastant bé. Purament folk. I tant, aquest ara sí. Ara ens anem a Kentucky, ara. Kentucky? De donde los pollos. Estats Units. Del Kentucky Fried Chicken. A veure, jo vaig anar a Finlàndia i t'he portat música finlandesa, tio. Tu, què has anat, a Estats Units o algo? Perquè m'estàs portant poc de grup americans. He anat a sopar al Kentucky i... No, he anat a... He anat a ningún puesto, tio. ¿Seguro? Va, va, tío. No, va. Bueno! A la mierda. Bueno, Black, home, doncs, Black doncs, Stone Cherry. On has anat tu de vacances, aquest any van fer el primer festival de heavy. Ah, sí? Allà. Pues no que... No. Pues en años, porque tela. No, o sigui, és un lloc que no estan acostumats i, ja, i la poca gent que li molava aquest estil van dir, ei, nosaltres volem un festival. En l'Isla Blanca. Any, i aquest any s'ha fet el primer festival. Olé. Bueno, vale. No seria l'Space. No, el Pachá. No, el Pachá tampoc. Bueno, Black Stone Cherry. Vale, ara és una mica més tranquil·leta aquesta cançó. És més rock and roll que anys 70. La cereza negra de piedra. També. Són de Kentucky, integrada per Chris Robinson, Ben Wells, John Larson i John Frank Young. I què te passa en la voz? Que la vas perdiendo. Hard rock i rock sureño. ¿Qué coño es esto de rock sureño? Bueno, vamos a pon la canción y... Y lo averiguamos, ¿no? Que se llama... Espérate, que lo busco. Hombre, tío. Lonely Train. Lonely Train. Tren solitario. Gracias. Big train rolling down the line makes me lonely. Sometimes I wish to ride away. Sometimes I want to ride away. Fly away. Sometimes I want to fly away. But you can't judge a book looking at the cover. You can't love someone or mess it with another. No, you can't win a war fighting with your brother. You wanna have peace, gotta love one another. Lighting up the sky makes me worry. Sometimes I wish to run away. Sometimes I want to run away. But you can't judge a book looking at the cover. You can't love someone or messing with another. No, you can't win a war fighting with your brother. You wanna have peace, gotta love one another. Yeah. Lonely Train dels Blackstone Cherry. Sona bastant bé, eh? Sona bastant bé, com has dit tu, un moment de calma, perquè ara tornem a la canya, eh? Ja t'aviso ara. Ara sí que anem cap a Espoo, a Finlàndia, per escoltar el grup d'Alexi Laiho. Un dels guitarristes, per mi, també, déu-n'hi-do lo ràpid que és. Bastant. I lo canyero que és. No, però que pot tocar molt ràpid i cantar alhora. Exactament. Això és veritat. I és difícil, eh? Estem parlant dels Children of Bodom, que l'any 99 editaven l'àlbum Hatebreeder, sí. I un tema que m'encanta a mi, Towards Dead End. Ponte el cinturón, nen. Ponte el cinturón. Porque estos van cagando leches amb la guitarra. Sempre també fan lo mateix. super guitarreo que te cagas ahí super ràpid, eh? I és genial, eh? Impressionant. Fan uns canvis, ara una miqueta així normal, melòdico, de repente entra la guitarra per a tot, hòstia, i... I ara seguim amb la força, perquè... Més força, i una novetat també, novetat de fa poc. Del 25 d'agost va sortir a la venda l'àlbum. Pozi. Toda esperanza está perdida. Slipknot. Jo l'he escoltat i a mi m'ha agradat. No l'he escoltat encara res. És una passada. Pues este sí que lo conozco yo. És una mica de cada disco que han fet, eh? Per això. No sé, per mi la intro que té el senzill és impressionant. Posa el psicosocial. Psicosocial, nens. Atents. Bueno, què us ha semblat? Brutal, tio. Molt bé, molt bé. Molt bé, eh? Me gusta. I aquesta és la, una de les singles. És el senzill del All Hope Is Gone, el nou àlbum de Slipknot, com dèiem, 25 d'agost va sortir a la venda, i he llegit crítiques per internet d'aquest àlbum. I què diuen? Del 0 al 10 li posen un 7, i precisament aquesta cançó la deixen com una de les pitjors del disc. Pues... Bueno, que s'ho vagin mirant. Però això és com a tot. Això és com tot. Això són los fans de Bustamante. Exacte. Bueno, no, a veure, he llegit les crítiques en pàgines especialitzades d'internet sobre Heavy. Bueno, també ho he de dir. El que passa que també al Metallica li posen un 7 i jo tampoc li poso un 7 a Metallica. No, tampoc. Però això és el que diuen tots. Te puede gustar o no te puede gustar. És nuevo material, o sea que no sé. O te entra o no te entra. O te entra o nada. Frase o te del entra, Juan. O te entra, no te va a salir nada. No hay equipo pequeño. No hay... Mira, ara que parlaves d'Operación Triunfo i Bustamantes i tal. Què passa? Feia molt de temps que tenia ganes d'escoltar aquest tio. Dient, tio. Exacto. Feia molt de temps que tenia ganes d'escoltar aquest home. Versionar en metal. No arribarem. Ave Maria! No arribarem tan lluny, tot i que algun dia en podrem posar alguna, bueno, serà... perquè tenir-la, la tinc. La tenim. Dame Maria. Dame Maria. Contento me pondria. Ja, brutal. Ja la podem fer nosaltres. Va. Ari Koivunen. Vam parlar molt un dia d'aquest home i encara no teníem res. És el guanyador del Suomen Idols. Vindria a ser l'American Idols, vindria a ser Operación Triunfo. Però d'allà a Finlàndia. D'allà a Finlàndia, claro. Evidentment. El tio aquest viu a Lahti, que és l'última ciutat on vaig estar, una ciutat... Tremenda. Que té una font ben maca i un carrer, però poca cosa més. Però el tio viu per allà i ho vaig descobrir quan vaig tornar. Una font i un carrer. Sí, sí. Ayuntamiento, cotxes... No, tio, poca cosa. Una església supermoderna i tal, però... em vaig enterar que vivia en aquella ciutat quan vaig arribar aquí. I dic, hòstia, si no l'hagués buscat a les guies. A veure on vivia. Habrá mucha gente en este pueblo. Doncs aprofitant que vaig anar a Finlàndia, em vaig comprar els seus dos àlbums i del seu primer, el Fuel for the Fire, traiem aquest God of War, el dios de la guerra. Ground. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Si ens trobéssim algú a Operación Triunfo d'aquí que volgués cantar temes així... Amb dos collons. Segur que algú ha sortit cantant alguna cançó així heavy. Sí, bueno, però no els han agafat. No, l'hauran cortat. Vull dir una cosa. Digues, digues. Ara ja acaba de sortir ahir el tema. Aquest Pau canta com un àngel, però balla com el diable. Ai. La frase del dia. La frase del dia. Que bonita posa sintonia. Ara que dius això d'Operación Triunfo, sempre vull recordar el primer noi d'Operación Triunfo 1 que el van expulsar només el primer dia de presentació perquè deien que cantava massa bé i era un heavy. I després va sortir posteriori a Cròniques Marcianes. Sí, amb el cabell llarg. Una llenda urbana, nada. No, res. És veritat. Sortia cantant Salatoga i coses d'aquestes. Sí, sí. Home, però és Esquizo que... Esquizo i... No existia, però ja se preveia, ja. Porque no, como eso todo igual... Doncs per mi, Eric Oibunen, un artista per descobrir i que posarem més temes d'ells. Bueno, tio. I ara Velocitat, una altra vegada. Velocitat, Dragon Force. Et pots baixar d'aquesta cançó, m'has dit, no? Del Guitar Hero. Sí, exacte, amb la Play 3 o la Wii, em sembla que és, o no sé quina és. Ja tinc suficient amb la que tinc del Dragon Force. Ja tens prou amb el Through the Fire and Flames, ja no? Ja està. Doncs me la paso en el nivell medio i ja està, i punto. Doncs jo sé d'algú que ha fet un 68% amb el nivell pues Master of Puppets. En el nivell experto, 68%. Hola. Sí, impressionant. Bueno, a veure com sona aquesta, que és la nova d'aquest any, no? Heroes of Our Time, inclòs dins de l'Ultra Beatdown, que també va sortir el 25 d'agost a la venda, i com dèiem, amb Turises, Sal Apolo, el 3 de febrer. Through the Fire and Flames. Madre mía, ¿eh? No, esto no es Through the Fire and Flames. No, no, no lo es, pero se le parece muchísimo. A ver, también es un grupo que hace canciones súper largas, sí, pero está guay. No, mira, d'aquests també vaig mirar una crítica de l'Ultra Beatdown i amb aquests li van fotre un 5. Bueno. Perquè van dir, más de lo mismo. Però aquest tio... A quines pàgines busques tu, tio? No, tio, a metaltotal.com, metalmas.com... No s'hi facis propaganda. Si voten tan mal, tio. No, i a les revistes que et compres al quiosc, tio, i dius, más de lo mismo. Ja, bueno. I, a veure, és cert, aquest senzill sona igual que el Through the Fire and Flames. Sí, però no els hi trobem mèrit. No, evidentment, evidentment. Evidentment que no. Fan unes composicions que t'hi cagues, perquè... Home, sí. En un concert, quantes cançons poden tocar? Pues tocaran les 6 o 7 que deu conformar un àlbum. I cada cançó són 7 minuts o 8 minuts... Per això. Per recordar-se de tot el que tenen que tocar, tio. Exacte. Sí, perquè... Tenen que tenir... Through the Fire and Flames, quantes notes hi ha? Memorion. Guitar Hero són 3.700. 3.700 notes en 5 minuts. Jo crec que mai l'han tocat igual. És impossible. Té mai inédito sempre. No, jo aniré al dia del concert, aniré amb un blog, aniré fent ratlletes per cada nota que toqui i com no quadren li diré, t'has deixat una. Els hi posem al Guitar Hero, pam. Ja està, ja. Igual a lo, nen. Vinga, va, tornem a Finlàndia. Un grup que ells mateixos es classifiquen com a power metal melòdric i dramàtic. Collons. Cantat amb veu de femenina clàssica. I és que la Heidi Parvainen és una soprano. És això que està sonant? És això que està sonant. Ells són els Amberian Dawn. Sí, està guapo la intro, no? I això és River of Tuomi. Clar, hi haurà molta gent que això dirà que és gòtic. Va cantar una dona... No, és que no ho és. No, ja t'he dit el que era. Era power metal, melòdic i dramàtic. Sona bé la tia, eh? Sí, sona un rotllo Nightwish. Una mica diferent de la que hem escoltat abans, eh? Sí, una miqueta. No és gòtic, això? Bueno. Seguim amb una altra banda americana. Com no? Joan, te n'has anat a Amèrica o no? Sí, i tu on has anat? Jo he anat a Finlàndia. Pues ja està, tio. Trivium. Jo Trivium, una mica més canyera. I una banda que deien que podrien ser els substituts de Metallica. Deien. Les males llengües. Però bueno, què va ser que no, eh? És una banda thrash metal metalcore. Vinga. També estem aquí amb les etiquetes. Sí, si entreu al Facebook trobareu un grup que es diu El Rincón del Metal, us podeu fer amics i respondre al fòrum de Power, Dead, Gothic... I tu de quién eres? Una miqueta, eh? Bueno... Trash Metalcore, podríem dir que és això. Trash Metalcore, escoltem sí. La cançó i opinem. To the Rats. To the Rats. Bueno, no està malament, eh? Semblant a Metallica... Bueno. Bueno. Bastant. Encara els hi queda, eh? Però els hi queda. Encara els hi queda. Doncs això és del seu darrer treball, que no sabem com es diu. No, però no? Bueno, dona igual. Però bueno, si entreu a la pàgina de Roadrunner Records... Da igual, si no, allà, allà ho posaré. Sí, bueno. Trivia del 2008, exacte. Septiembre del 2008. I ja està, sí, surt a... I tornem, tornem a Finlàndia. Si abans parlàvem dels Kilpi, que s'havien quedat a les portes d'Eurovisió... Hombre... Parlem d'uns que sí que hi van anar. Hombre... Hombre, què? Hombre... És tu grupeti, este, també, eh? Aquest també és el meu grup. Teras Betoni. Hombre... Impressionant. Uns tios que... Que van tocar aquest any a Eurovisió amb el seu tema Misa Miehet Ratsasta, que no va, pel jurat i pel públic no van fer un bon paper, a mi em van encantar. A mi em va agradar, tio. I jo vaig tornar a Finlàndia amb els tres àlbums que han editat fins ara. O sigui, vaig dir discografia entera. Ja que me las traigo todas, ja. Canten només en finlandès, aquest sí, aquest no barregen amb anglès ni res, aquests només en finlandès. Van començar publicant les seves cançons a les pàgines, a la seva pàgina web, i la gent va dir, tio, no les publiquis i edita un àlbum. Perquè, i ho van aconseguir. Perquè molen. Bé, tio. I aquest tema, extret del seu primer disc, porta per títol Silma Silmasta. Silma Silmasta, aire costa-me, para ti con-me, la muista-me. Silma Silmasta, tira't d'una-me, ser un bon punt-me, täytti mieleni. Yhdimme Són impressionants. Està molt bé, tio. Sí. Home, li van donar un altre aire a Eurovisió. Bueno, i també hem de dir que la sintonia inicial del programa és d'ells, que algun dia posarem la cançó original. També, també. Ja ens hem d'acomiadar, però no sense el nostre moment. El moment friki. El moment friki. És tot un pavo cantando, això, eh? Sí, sí, sí, sí. Li deia ahir al Marc que mon pare va veure aquests pavos, els focus. Ah, sí? Focus, tio. Era aquí a Barna fa 30 anys. És que és genial, aquesta cançó, tio. Molt bona. Els focus, aquests. I tenen dos o tres cançons que són només això, el tio fent això. No, no, però està molt bé. Són 6 minuts i mig de cançó. I també, si voleu trobar la versió de Halloween. Prova-ho, si tens collons. Prova això, si tens collons. Ja veurem, ja veurem. Bueno, va, entrem en el nostre... Què has portat, va? Home. Friki, friki. Friki, friki. Home, una coseta molt maca, portat. De Finlàndia, no? De Finlàndia. És un grup de Finlàndia que es diu Twilight Guardians. Molt bé, tio. Els tios aquests, doncs, van treure el seu... Són de la ciutat de Salo. Es van formar el 96 i van editar el seu primer àlbum l'any 2000. Mira aquest tros, mira aquest tros. És molt... També s'ha de veure la cara del tio, Sí, sí, sí. És molt bona, és molt bona. Doncs, com dèiem, van treure el seu primer àlbum l'any 2000... I l'any 2006 han editat el que fins ara és el seu penúltim àlbum, perquè el 2007 en van treure un altre, i en aquest àlbum, el Sintrade, es van atrevir a fer una versió de la reina del pop. De la... Madonna, Cicciolini! De la Madonna. Un tema original de l'any 1987 i amb títol castellà. O sigui, impressionant. Escoltarem finlandesos cantant Madonna i una frase en castellà. La isla... Bonita. Doncs amb aquest tema ens acomiadem fins la setmana vinent, que hi haurà 2 hores més de Calimetal. Intentarem fer-ho... Millor que avui, però pitjor que el següent. Exacte. I ja està. I bueno, acabarem d'aquí, que ens fitxarà qui sigui. I que ens escriuin i que ens... Sí, exacte. Ens truquin. Què dèiem? calimetal.radiotian@hotmail.com i si no... Facebook, també. rockybirres.blogspot.com i si no, ens busquen. Que no ens busquin. Ja està. Que ens busquin, que si ens busquen, ens troben. Vinga. Fins la setmana que ve. Vinga. Adéu. Adéu.